परमात्मा को प्राप्ति करने का कई उपाय बताया है, उनमें सबसे श्रेष्ठ बताया है शरणागति। सर्व गुह्यतम भूय श्रृणुमे परमं वच, यत्ते हम प्रियमानाय वक्ष्यामि हित कामनया। अर्जुन को भगवान ने विमर्शी एकदशी ने मेरे कहे हुए बातों का ठीक विचार करके तेरा मर्जी है उसे कर, ऐसा कह दिया। कहने पर अर्जुन घबरा गए। अर्जुन देखा कि भगवान मेरा त्याग करते हैं, मेरा कहा हुआ विचार करे, फिर तेरी जैसी मर्जी हो वैसे कर, यथेत सरिता को। सर घबराए अर्जुन के प्रति कहते हैं, सर्वगुह्यतम भूय श्रृणुमे परम वच, सबसे गोपनीय बात मैं कहता हूं, सबसे गुप्त बात, और फिर कहता हूं, फिर कहने का मतलब पहले भी कही है बात, अब फिर कहता हूं, श्रृणुमे परमं वच, श्रेष्ठ मेरे वचन सुनो। ये भी कहा अध्याय में पहले दसवें अध्याय में, तो ऐसा कह सर्वगुह्यतम भूय श्रृणुमे परमं वच का सर्वगुह्यतम कहता हूं, तो सर्वगुह्यतम शब्द एक ही बार आया है, गीता में पहले नहीं आया। सर्वगुह्यतम भूय श्रृणुमे परमं वच, परम वचन कहता हूं, सबसे गोप्त ये बात कहता हूं, तेरी बात सुन। ऐसे कह करके और मन मना भाव मत भक्तो मध्यारी मांगो सुनो, चार बातें बताई। मन मना भाव, पहली बात के मेरे में मन वाला हो जा। मन जो अपनी वृत्ति है मनोवृत्ति, वह मनोवृत्ति डोलती रहती है, तो वो मन मेरे में लगा दे, मेरा ही चिंतन कर, मन भक्तो भव और मेरा भक्त हो जाए, और मेरा ही पूजन कर, मेरे को नमस्कार कर, चार बात बताई। तो मेरा भक्त हो जाए और मेरा ही यत्न पूजन कर, और मेरे को नमस्कार, और मेरे में मन वाला हो जाए, चार बात कह कर गए। फिर सर्वधर्मान मै त्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आ जाए। अंत में एक बात कही, मेरी शरण आ जा, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शशी, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू सुख सो मत कर, तू चिंता मत कर। ऐसे सिद्ध क्या हो रहा है कि भगवान अपनी शरणागति कहते हैं, मेरे शरण होने के बाद फिर चिंता करने की बात नहीं है, तू चिंता मत कर। सर्व को यह तब सबसे गोपनीय बात कहता हूं कि माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण आ जा, सर्व पापे मोक्षयिष्यामि, संपूर्ण पापों से मुक्ति करवा दूंगा, शोक मत। तो ये बात गीता भर में सबसे श्रेष्ठ है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों का त्याग करके मेरी एक शरण आ जा। तो सब धर्मों का त्याग करने का तात्पर्य क्या है, मेरी शरण आ जा तो दूसरे धर्मों का आश्रय मत ले, आश्रय केवल मेरा, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक ही शरण आ जाए। गीता भर में अगर कहा जाए तो सबसे श्रेष्ठ बात ये कही है, माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण हो जाए, अनन्य भाव से अन्य चिंतन न करके केवल मेरी शरूरिया हम तो सर्व पापे भी हो कभी पापों से डरता था पहले भी ये अच्छो मुझसे संबंध दिया ना हूँ अब आप घुमा संबंध राज्य में सुना आधिपत्य हूँ देवताओं का आधिपत्य में जाते मैं को सुनने वाला शोक दर्शन नहीं होता शोक मत मेरी सुना जब शोक की बात कर रही चिंता की बात कर रही और की विचारी की बात कर रही मेरी सुना तो माम एकम शरणम भज एक मेरा सिर है तो अपने ये सुबह का सत्संग अंतिम सत्र है तो इस सत्संग में एक ही बात है भगवान की सुन हो जाओ जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते तंत्रिये ते ब्रह्म तद्विदो कृष्ण मध्यात्म कर्म साहिलम सातवां अध्याय के अंत में भी भगवान ने कहा है कि मेरी एक शरण हो गई माम मेरा आश्रय देकर और मेरी शरण होकर मेरा भजन कर तो ये बात भगवान अंत में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य धर्मों का आश्रय मत ले आश्रय देना है धर्म का वो उचित नहीं है हमारे आश्रय होता है कि इतना पुण्य करते हैं इतना पुण्य करते हैं इतना दान करते हैं इतना तप करते हैं इतना योग करते हैं इतना इतना हम करते हैं इससे हमारा कल्याण हो जाएगा ऐसा आश्रय मत ले केवल मेरे आश्रय और मेरी शरण हो जा भगवान की कृपा से कल्याण होगा ये देव ध्यान कर दो और एक भगवान की मैं शरण हूं भगवान की कृपा से उद्धार होगा तो एक भगवान के केवल भगवान के चरणों के शरण हो जाना मेरा काम है क्योंकि सब काम सिद्ध होगा भगवान की कृपा से तो भगवान की कृपा का ही आश्रय रहना एक और मेरे उद्योग का आश्रय नहीं है मेरे परिश्रम का आद्य आदर अग्र नहीं है और उससे कोई कल्याण होगा नहीं कल्याण वो केवल भगवान की कृपा से तो जरा मरण मोक्ष आया मामा सिद्ध जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर वजन कर तो सज्जनो भगवान का चरणों का आश्रय ले लो भगवान के चरणों का आश्रय भगवान की कृपा से हो कल्याण और मन मना भव मत भक्तो ये क्या है मेरे में मन लगा दे मेरा भक्त बन जा मेरे को नमस्कार मेरा ही पूजन कर ये चार बात पहले कही चार बातों में पांचवी बात ये श्रेष्ठ है कि मेरे शरण होकर मेरा भजन कर भजन भगवान का करना ही है और हमें करना क्या है भजन नाम किसका है ध्यान देना भगवान भजन किसको कहते हैं पन्न गाय सुन प्रेम सम भजन न दूसरा प्रेम के समान कोई भजन है नहीं तो भगवान हमारे प्यारे हैं भगवान हमारे मीठे लगे प्यारे लगे अच्छे लगे भगवान अच्छे लगे ऐसे भगवान को अच्छा समझ करके उसके चरणों की शरण हो जाना माम एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एस राम घनश्याम चातक तुलसीदास जैसे चातक होता है पपीहा वो बूंद जल की बूंद पीता है जो वर्षा बरसती है वर्षा की जो बूंद आती है उसी बूंद को पीता है गंगा जल को पीता नहीं ऐसा आया है वर्ण शास्त्रों में एक गंगा जी के ऊपर होकर चातक जा रहा था तो शिकले ने झपट मारी तो गिर गया गंगा जी में गंगा गंगा जी में गिरते ही सांस बंद कर दी, गंगा जी का जल भी पेट में न चला जाए, मानो एक बूंद का जल उसके आश्रय है। तो गोस्वामी जी कहते तातक तुलसीदास, दास तुलसीदास सातक है, एक आपका आश्रय है, भगवान का ही आश्रय है। तो क्या एक आश्रय और एक बल, हमारे आश्रय तो एक का है, बल है तो एक का ही है, एक ही आशा है, एक का ही विश्वास है। एक आश्रय एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास, एक भगवान का आश्रय है। तो एक भगवान का आश्रय भाइयों बहनों सार चीज है, शास्त्रों की सार, संपूर्ण वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता जी, और गीता जी का सार भगवान की शरणागति, सबका सार है ये। भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे उस कृपा से कल्याण होगा, इस वास्ते उसे शरण लेना, और का आश्रय नहीं है, और का कोई बल नहीं है, और कोई पक्ष नहीं है, और की आशा नहीं है, और का कोई विश्वास नहीं है, एक भगवान का विश्वास, उसी कृपा से कल्याण होगा। ऐसा भगवान पर विश्वास करके प्रभु कृपा से कल्याण होगा, ये सार चीज है। जितने शास्त्र पुराण आदि है सबकी सार चीज है, सब वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता, गीता का सार ये, तो सबका सार ये हो गया माम एकम शरणम व्रज। तो आश्रय परमात्मा देना, परमात्मा नाम का जप करना, परमात्मा का चिंतन करना, गाइये रामई सुनिये रामई, संतत सुनिये राम गुण ग्रामई, रामई गाइये रामई, राम गण गुण गाना सुनगा राम ने कहा, अत संतत सुनिये राम गुण ग्रामई, भगवान गुरु ग्राम सुनना, भगवान ही तब लगना, एक भगवान ही तब लग जाना, बस आशय भगवान की कृपा से, कल्याण भगवान की कृपा से, आशा भगवान की कृपा का, विश्वास भगवान की कृपा का, आश्रय भगवान की कृपा का, सहारा एक भगवान का है। ऐसे एक सहारा करके भगवान को जाओ, इसे स्वतः कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते हैं संपूर्ण पापों से मुक्त करना मेरे से माया, संपूर्ण पाप हो, कितने पाप हो, कितने दुराचार हो, कितने दुर्गुण हो, कितने अपगुण हो, उन संपूर्ण से पापों से दूर कर देना मेरा काम है। अहंत सर्व पापे सभी माँ सुचर पापे भया करें, सभी सब पाप होता है, सर्व पापे संपूर्ण पापों से मैं करूंगा। तो भाइयों बहनों एक ही बात याद रखो, भगवान के चरणों की कृपा से हमारा कल्याण होगा, पापों को दूर करना और परमात्मा की प्राप्ति करना, दोनों काम भगवान कहते मैं करूंगा, तू तो केवल मेरी इच्छा हो जाए। तो ये सार चीज है, इसको ग्रहण करो। चातुर्मास में कई तरह की बातें कही भगवान के स्मरण की, और बहुत बातें कही, परंतु सबसे सार बात यह है कि भगवान के चरणों का शरण ले लो और फिर भजन करो। भजन का आश्रय नहीं, भजन के करने से कल्याण हो जाएगा या नहीं, कल्याण होगा भगवान की कृपा से, कृपा का आश्रय है। माम एकम शरणम, अनन्य शरण, एकम एकम क्या, क्या माम चार पांच है, क्या माम, माम तो एक ही होता है, माम एकम शरण मिल जाए। पहले ही अर्जुन ने पूछा था एकम वद निश्चिति येन सेवम अपने आप, आप एक बात कहो जिससे मेरा कल्याण हो जाए, तो भगवान एक बात भैया, मैं ईश्वर हो जाओ, मैं ईश्वर होकर के भजन करो। अब ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, योग मार्ग हो और ध्यान मार्ग हो, चाहे और भी कोई हो मार्ग, भगवान के चरणों के शरण होकर के भजन करो। क्षणा भगवान का, आश्रय भगवान का, भगवान की कृपा से होगा हमारा कल्याण। ऐसे माम एकम शरण, एक भगवान की शरण हो जाओ। साधन में आपका ज्ञान योग हो, ज्ञान योग भक्ति योग हो, कर्म योग हो, ध्यान योग हो, चार का वर्णन विशेष गीता में आया है। दो निष्ठा के ही है, वो तीन चार साधन होता है, सार चीजें है, सार शब्द ग्रहण करा, एक सर भगवान की शरण, प्रभु की कृपा से होगा हमारा। सच्ची बात है, हमने अनेक जन्मों में अनेक तरह के पाप किए हैं, अनेक तरह के अवगुण भगवान से विरुद्ध चलने की बातें बहुत की है, और इस जन्म में भी, इस जन्म में भी भगवान का भजन करने लगने पर भी, सत्संग करने पर भी बीच में बातें बहुत आई हमारे। सत्संग में लग गए, भजन करने में लग गए, ऐसे लगने के बाद भी पहले की बात तो कौन कहे, वो तो है ही सीधी हुई, परंतु भगवान में लगने के बाद भी हमारी बहुत सी बातें भूली हुई है। बहुत तरह तरह की आशा, कृष्ण वास्तव कई तरह की आशय लिया है। अब कहते हैं कि एक आशय भगवान का है, आशय केवल एक भगवान का, माप एक शरण में जरा अन्य भाव से, अन्य कोई आश्रय नहीं है, और आश्रय और बल और आश विश्वास सब छोड़ दो, जो संपूर्ण छोड़ो, एक आश्रय एक बल एक आश विश्वास, एक राम घर साधन चातुर पुरुष की दास, एक भगवान के चरणों का आश्रय है। सज्जनों सार चीज है ये, मन में हरदम याद रखो, भगवान का भजन करो, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, कई काम करो, पर कल्याण होगा भगवान की कृपा से। कृपा का बल मुख्य रखो, सब साधन करो, जो साधन आपको अच्छा लगे करो, परंतु सब साधनों में बल भगवान की कृपा का, ताकत भगवान की कृपा का, आशय भगवान की कृपा का, विश्वास भगवान की कृपा का, आशा भगवान की कृपा का, विश्वास एक भगवान की कृपा का, कृपा का ही भरोसा, उसी से ही काम होगा हमारा। ऐसा रख करके नाम जप करो, और जगह का वो समझ जाए, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात है, बिगड़ने में बहुत जन्म लगे हैं, कई जन्मों में कैसे कैसे काम किए हैं, न करने लायक काम कई कर दिए मैंने, इस जन्म में भी गई ऐसे काम जो नहीं करना चाहिए, मनुष्य लायक नहीं है, ऐसे काम भी मैंने कर दिए, तो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधर जाए, आज भी अभी, आज भी दिन होता है रात्रि 12 बजे तक, आज का दिन कहलाता है, तो आज सुबह आज भी अभी अभी सुबह अभी हो ये राम वो नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप कर। सज्जनों जैसे आपकी कन्या दान करने पर, विवाह करने पर अपने को ससुराल की मान लेती है, अब मैं इस कुटुंब की हो गई, अब जहाँ जन्म हुआ उस कुटुंब की अब नहीं रही, इस तरह से एक भगवान को मान ले, कहीं जन्म हुआ, कहीं कोई जाति हुई, कोई वर्ण हुआ, कोई आश्रम हुआ, पर उसकी मैं नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। बहनों को भी ये चाहिए कि मैं भगवान की हूँ, भाई लोगों को ये चाहिए मैं भगवान का हूँ। सिर्फ बिगड़ी जन्म अनेक सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम, राम जी का होकर राम का जप करो, भगवान का आशय भगवान का जप करो, भगवान का ही आश्रय लो, भगवान के ही शरण हो जाओ। एक आस और एक वज्र, एक आस विश्वास, बस एक तरफ ही। हमने भी कई पद देखे, पुस्तकों कई पढ़ी, और अभी पढ़ता हूं, परंतु सार चीज क्या है, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर निकलना, साधन तत्परता से करना, कमी रखनी नहीं किसी तरह की, पर विश्वास कृपा से होगा, कल्याण मेरा कृपा से होगा। साधन करने पर मन में आ जाती है कि इतना साधन किया, इतना गीता याद किया, गीता का कल्याण किया, गीता पर लिखा है, गीता का चिंतन किया है, गीता को याद किया, इससे हो जाएगा कल्याण। तो भाई इससे नहीं, कल्याण तो भगवान की कृपा से होगा। ध्यान रहना, ध्यान रहना ही बात, भगवान के चरणों के आश्रय से कल्याण होगा। और भगवान कह जैसे काम करना है, वो भगवान कह जैसे कल्याण होगा भगवान के पास। नाम एकम शरणम व्रज, अहंकार स्वरूप पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो अपने चिंता छोड़ दो, घर की चिंता भी होती है, तरह तरह की चिंता होती है, रोटी पानी की, कपड़े की, संसार के निर्वाह की, हर एक चिंता हो जाती है, खुद चिंता करो भाई, निश्चिंत हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ, निर्भय हो जाओ। शोक चिंता भय उद्वेग हलचल दुख संताप मत रखो, भगवान के शरण में सुनो, भगवान आपके शरण, सब काम भगवान करेंगे अकेले, सभी काम लोग और लोग। जैसे रामायण में सुग्रीव को कहा, सुग्रीव ने कहा महाराज सभी बात कही हो शिव कही, जय विधि बिल ही राम जानकी आई, जानकी जी जिसे मिल जाए मैं सब तरह से आपकी सेवा करूंगा। जानकी मिल जाए ऐसे भगवान के दें शोक त्याग बल मोरे, सब विधि घटव का जम तोरे, मित्र तुम मेत भरोसे सब कुछ करो, सब विधि कर्म काज में तोरे। सब विधक क्या होगा, लोक का लोक काम जीते होगा मरने होगा बसवर सब काम मैं कहूंगा। भगवान जैसे माता को अपने बाल काम बाल के काम करने में एक आनंद आता है, बच्चा मर जाए तो रोड़ती है, अरे आपत मिटी दुख मिट गया, जन्म का दुख साथ देता ही नहीं तो केवल दुख ही दुख देता है, परंतु उस दुख में आनंद आता है, वो मर जाए तो दुख होता है। ऐसे भगवान के भक्त का काम करने में आनंद आता है, वो काम अगर न में तो भगवान का चित्त नहीं लगता। एक नाथ जी महाराज गए भगत बा भगवान का, भगवान का नाम था एक एक, वो शिखंडिया बन करके सेवा करते। एक नाथ जी मैं जानते नहीं कि तुम कुछ लोग कुछ लेना नहीं है, साधन करो तुम, साधन करो, हाँ साधन करेंगे, यही रहो भजन करो और कोई काम नहीं है। महाराज सब सेवा के सामने देता, आश्रम लगा देता, फूल ला देता, फूलों की माला बना देता, चंदन के सो तैयार कर देता, अगरबत्ती ला देता, जो सेवा में चाहिए सब सामग्री, भगवान की पूजा आदि की सब सामग्री जुटा करके एक नाथ जी हमारा पूजा करो, शुभ काम करते। एक ब्राह्मण द्वारिका में जाकर भगवान के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगा, भजन करने लगा, उसको सपन दिया कि मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ, मैं हूँ पैठ में एक नाथ जी घर पर, वहाँ श्रीखंडिया मेरा नाम है, वहाँ काम करता हूँ, मेरे जरूरी काम वहाँ है, तुम वहाँ दर्शन करते हो वहाँ जाओ। तो वो ब्राह्मण वहाँ गया, वो नदी पर मिल गया, कावट भर करके एक नाथ जी के वहाँ एक मकान है, मकान के भीतर एक कुआं कुंड है, कुंड में जाकर वो पानी भरता था, वो मेला भरता है उनका, लाखों आदमी इकट्ठे होते आदमी, आज भी बाबा हरेक लोटा डालते है तो भर जाता है, कुंड भरता नहीं जल्दी। सेवक आता है जो किसी वेश में अवैध श्री कृष्ण का पता नहीं लगता, वो जब पानी डालता है तो पानी निकलने लगता बाहर, बाहर निकलने बाहर बैठ गई पानी श्री गड्डिया का ऐसा बात है, उसे पानी भरते थे श्री गड्डिया। अरे नहीं भक्ति करे क्यों, एक दादी की भक्ति करे उन्हें पानी भरते थे। तो भगवान को भगत प्यारा बहुत लगता है, सब अपना काम करके सब छोड़ करके उस काम करने में भगवान को आनंद आता है, रस रहता है भगवान को, रस देना हो तो भगवान से काम ले। इस बात से कहते हैं माँ क्या जीवो तो माँ के माँ जी माँ वो जीवो, अब परिश्रम करे तो माँ को परिश्रम करने में माँ को आनंद आता है, लड़के को भोजन कराने में भोजन बनाने में रस आता है, घर पर छोरा नहीं होता तो याद आती है दीवार आ गई, अब स्वर्ग है घर पर भोजन क्या बना रहा, कृष्ण क्या बना रहा, छोरा नहीं घर पर छोरा ही है, छोरा 20 वर्ष 25-30 वर्षों का हो जाए छोरा ही है, माँ को छोरा ही है, उसको भोजन कराने के बिना मन नहीं करता रसोई बनाने का, और लड़का होता है तो बड़ा मन करता है, तरह साग भरता है तरह तरह चीज बनाती है भोजन के लिए, मुझे भोजन कराऊंगा, ऐसे भगवान भगवान गाता है अपना भजन भगत का काम कर रहे हैं। कौन भगत फिर भगवान का एक आस है, एक ही बल, एक ही आस, एक विश्वास, अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है, अन्य भाव नहीं, अन्य चेतन नहीं, अन्य कोई विचार नहीं, केवल भगवान का। तो वैसे माँ का जैसे भाव अपने पुत्र के ऊपर होता है भोजन कराना है उसको, इस तरह से भाव होता है भगवान का। भगवान राजी बहुत होते हैं, सोरो जीवियो आज जीश्वर हो गयो, माँ का जीश्वर हो गया है, कितनी बात कितनी बढ़िया बात, माँ तो मिले हमारे को राजी हो गया माँ कैसी कैसी बहुत ही बात है, बाल खाने में हो ही मिले, ऐसे भगवान ने जो सेवा करते भगत की सेवा करने भगवान को आनंद आता है। तो सज्जनों भगत ये नहीं चाहता कि भगवान काम करे, भगत तो चाहता भगवान की सेवा करे, भगवान का भजन करे, पर भगवान को आनंद आता है भगत की काम करने में, भगवान को बहुत होती खुशी होती है। इस बात भगत के समान कोई प्यारा नहीं, भगवान भी प्यारा नहीं है, भगवान को भक्त बड़ा प्यारा लगता है जो अन्य भाव से भगवान के संग हो जाए। इस वास्ते गीता में क्या सर्वधर्म मान पंडित दीजिए माम एकम शरण हो जाए, एक मेरी शरण हो जाए, सब पापों से मुक्त करूंगा। सुनो सब शास्त्रों का सार है, ये सब शास्त्रों का सार, वेद वेदों का सार, उपनिषदों का सार, सर्वोपनिषदों गौ गोपाल को दो गोपाल नंदन सब गायुआ गोपाल नंदन है, गोपाल नंदन हो गायों में पालने वाले जाने गायों की बातों को खुद आए, गोपाल नंदन है दूधा गोपाल नंदन है, दूध है गीता मतंग गीता, गीता का सार ये शरणागति, शरणागति का सार है, सब बातें इसमें आ जाती है, ये बात देखी गई ऐसी विलक्षण बात, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर गीता के अनुसार जीवन बनाओ, वो सार बात है भगवान के चरणों का आश्रय। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक दुर्शीतवास, बिगड़ी जन्म अनेक की स्तरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जब तुलसी तभी कुष्मा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 3 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।